بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو من كتاب الأخضر. سجود السهو يقول: من نسي السجود القبلي حتى سلم، من نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن فأكثر. طيب، تكلم عن سجود السهو بري كسري. سجود السهو بري وكسري كي أوغوي أن سجود قبلية كده كي بيرا كرا سجود نون داي حاصل كي سجود قبلية بر صلاة تيني عروسيالي كي ودرو سجود قبلية بيجي ووالي تيني أن صلاة تيني عروسيالي صلاة كي رغرا تيني عروي سجود قبلية كرنوغني ني صلاة تامنو تي أوغي سجود القبلية ديري ناكي سجود القبلية ذات ربيري. طيب، أوغا سجود قبلية بيارك نوتيني إليني من نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا. إذن ورد بادي سجودني سلاغي عروي نسو سجودتو قوغي قبلية سلاغي أوزاي تغنيني سجودتو قوغي بادي. طيب، او سلاغي عروي سي سجود قبلية كده قبلية دو بياري سجود قبلية سجودين ننن بيارة سلام كي سلام كي اندى اتاكي ما سجود قبلية تايدو برنوع سجودو سجودين ننن سجود قبلية يري لكن بيارة سلام كي. طيب، اما او بيارة سلام كي يري نو تاني باريه سجودين. طيب، او باريه سجودي لين صلاه صحيحه صحيح. اذن او سجود قبليه تيني سي نيبر سلام كي نسو بار سلام كو غورو كن را باريه سجودي ني ني جايس صلاه صحيح. طيب، او بيرا ساكي گندو او جاما گرا کو سرد قبليه كي تري كرا بيري سلاغن سلام کی کر ان ازگار کو کرنے او جامع را گوزن کو سوری ساکی مودا کو دے ترے ہائی ای اورو ترا سجود القبلیہ تی گورو نے ایمانو تی بر ایری ان کان قریبا سجد ان طال او خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن. أو سنة كوكايغا سنة ويات تاريغنا سيد قبلية كديري كان سجدين نور بياري كديني حمد أقول كأغنية سجدين سي ساكين أقول كأغنية جامعة كسر أبدا كنيني سيد قبلية كسو توري بادية كيو نيدي دو تيرو أو تو ويغن نسو سجود تو بهتره گنی تو سجود کی بهتره گنی دای حاصل کای سالا کو بهتره نه نیا شان ناگسی ناگس کو کړه سننا اکړه کړه سوی گا وے گا ناگس گری نه سجود کی تایړو مانا باڑی قبلی کی تبریه باڑی تړی او بدیر ګورونه کی اخر گنی ګورونه کا جام کرا کو سره کای نه زمان تو ویل گنی کا گنی نه سالا کی کړه سالا نه سجود السهو بر رسول صلى الله عليه وسلم ده حصل كده نجا خمسة حصل كده حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتاب صحيح البخاري كده مسلم ده كده أبو راقي رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صلاة غنرة araka suyi salagnara salam keki kere ke rasul alayhi salatu wassalam ber salagnene enne o fada ke kenoru uber salatok serignene ke gogra ukunu goy enna gogra goy ginara jamager urone takita ye are kite urodor todo gota kinara o ilan nero oro gorta kita ere kana ngana ngin nyame kare ya Abu Bakar gaye Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gaye Umar bin Khattab gaye ere kana aqalu oni zuriye de ngina guri o majuse o gara majuse dara rasul sallallahu alaihi wasallam do be jambakine rasul be bari ke sai uwa rasul salam ke kigi o sukkidiru o embe kediru o kharat kediru do nyama kada jan gana salam ke kido kusra ka gini baik u nyama kada o kusra ka gini ke nege ni rakata ni salagin ala nege ni hey gini rara ya rabarati kisina da rasul salah istiga suisi yali nasu rasul o manaka be bari ka sari gaya indo salang berwer salang natu salah dari mana ergi agak jalan asu salagi roti tisir ati kimus kelak dia orang ada usir kayak gini tapi aku ni aku ya salam alaikum mina gue ini kayak ini kayak munafik ini lala om ber salang ti nar salang matlam ki biar salang nar jamar kiti takbiran ihram Allahu akbar badai ini imam tu biar salang assalamu alaikum ini salat tak ni eme azkar ba da salawat ke garde garde ni biar de ni kelar de ge noy tane o ge munafikine ke munafik ni o jama azan taider ke tie bi sala nor be war sala ne kiri mena ke mena ke di mena ge o ber jama azan ki dane ke te jama sala ge ne ki tane o he munafikine ke no halat ki kera oge ber salagin de te embe go salat al jamar juma oge jama ge te ko ina dina ondo oge salat al farad ke salat al farad ber Allahu akbar te dira te ihram ger badai gina assalamu alaikum ge tok ke den salam ke inde te salam tok ke kisuma bagiyo ke imam ger o gulir ke ber kulira subhanallah ibe yu alhamdulillah ibe yu al fatih gina ne ki ke berdo kanare tatya ka usre mene rasul zaman ga sahabi zaman ga yo subhanallah ge eme ukuni yamane nanele subhanallah ge ne uoga subhanallah ke dali una kona korma ina arka dane ge na kana ham sashar roke dano ba tala tala tin ke gere una tala tin se ne ara alhamdulillah tok sera allah akbar rar dar bane oga dar ge oga sokko a bu ina tinu wa go tam se wan dra ne ga ya o jen do tin ko ri ga ya o mai nar ko li gaya o kera ku won teir guri gaya abda ina so subhanallah ya rasul sallallahu alaihi wasallam tala tala tinu ke gare alhamdulillah ga tala tala tinu ke gare allahu akbar ga tala tala tinu ke gare ubu ke kare bin tiza o tizinga la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku lahu hamdu ala kulli shay'in qadir ku kiru korba miya sa no ne ki deo gana o ha ko we berga kirna gine re o gulir ke bakis sina subhanallah ibe yu ima alhamdulillah ibe kana ki kar rasul sallallahu alaihi wasallam medina ashara sanar bari imam o salat sari de ko bay na ko kana ba da salat fa de ki uting rasul sallallahu alaihi wasallam do kara kir no se sahabi wo khulafa rashidin ngara kana kir no se abdo gine ne din rasul la tabil na so ba da salat ne ne o fa de ke ki ki dingi kere kere yo ke kitab to ye o har or wasine na ko tayib hadis ki rasul sallallahu alaihi wasallam salat al asr re rakatan da salagen salam ki kire ke gra go gina oro ta ke dan nti asan o ko ido ke me gini o zul yide ndo ne gini ke ra rawi o har hadis ki rawi gini ne ne wa kharaja sur'anu min al masjid wajan gina ida so jamara ko sirka gini qalu qasrat as-salah kosra kay ini o kosra kay ini o jara kata ne sala dari ya ndo eh sala iro titi sial ara ka suisi sial na so to ay dara ka tuli sala dari sorri ne kosra kay ini bai o zul yeden ki rasul sallallahu alaihi wasallam herne ngani ya rasul allah sala ge iro ara ka suti ko le titi sial wa ngani rasul sallallahu alaihi wasallam a kara iro sala titi sial na na erwa e bodo yi tonne berwagne soal wa walge hal salage irutti seri aro nayne berin rasul sallallahu alaihi wasallam niagne wala yaiba rasalana irutti seri rasul ora kare hitkina ya rasulullah uto inane berin rasul sallallahu alaihi wasallam oku yekeme ngane inaso Ogir barilin siagni ahaqqun ma yaqulu dhul yadayn ogir barika selegi sia e sala ibere da ora ime e ya rasulullah na sala ne berani legi boy genera en na go hicce genera kiti arakaten do sala masafa ki kana sala na oro lisa ana na oro yo tuare ya kita arah kata lo salah gini re isi sih ada ini sajatan lo baras salam lo baras salam lo salam kiki enak ya tuh orang salam kiki re baras salam sujatan lo sujudin kis sujud sah ugu badi ki tapi uga beri uga beri enggak belas salam lo sujudin ini tuh mas Arab gabriel kiti ni o salago tini arosi yari sunan mu akara gara tini arosi yari misil hamdu tattai gari gini re raka suyi ara ge hamdu tattai gari gini re rukur kaya gini da yaroi suru yaroi tapi o salago raka suyi ara ge hamdu surarur gari nge ber hamdu tattai gari gini re rukur kaya gini eme suru yaroi suru sunan mu akara gana kenui eme o ki salawa no te na wosore suyud gabliye di o suyud gabliye ker ne ngene salawa suyud gabliye ke sura ke ro ke te ne ga salawa tamam ne suyud gabliye ki kir ber diren do ke te u bu en te ya to ga ngene ngene suyud gabliye su ti kir na ra hit kina salam ke do ayndo biera assalamu alaikum ngin sura do ga biera suyud gabliye do ga biera ngin eme noteni badir sujudi eme salam ki kiro tayib badir sujudi gini gini ni halas kewa hor ni mushkila ki dio badir gi biere kana goro gono sakir en ne garo kerne doa go kerne en nir sakine su hai bere uche surai bere se kana sujudi gona gini ki au kera de kusura kaya gini sakke gende tere ay uca salay gene hamdu tatay raka suyi ara ga hamdu tatay gere ga raka ay gere sujud gebliye te kana de goni sala no kene sala no de sala no ga ndo kene sala no de de git pai waman nasi sujud al ba'di sajada walau ba'da am tayib o sujud ki gabriye dor badiye ro badiye ki mana o ge salago temina zidine raka gaire ne ke sene salago ne ga uroko gaire suyi sere ga sujud ke we sere ga izan salago ke we enna ke do ner enna ke yad gare ga te ziyara ne ko warna salage ele re barrar te ne ziyara ne ko warna zidine oki salago no tiene o sori sujud bariye dir tayib oki sujud bariye kene do biere salam ke kere wo yina ke gin ir naso salat sobo kin ner biere ge dohor ne naso hay e wita tara sujud al bariye tigi e bere ge se sena ne gari una goroneng sujidino kabire na rakate sajdatan sujidino ra tayat kake dio bale ka setor berne assalamu alaikum rahmatullah tok sena ne ga sujidini salaro asena ro se barbadi izan us bariye ni barigene ni mushkila na kwa kidio sakene gage sujidini ra berne طيب ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها طيب اون صلاه غره فرت نو سيني نوتين تي ناغس كيست صلاه كره اروغ فرت وجماتو نا سنناي نو اون سيني مثل سوره الحمد لله ان السوره غره ني نغيري نو سكني ناغس كيناي ناسو سجودو جوري دالي دالي طيب او فرت اوركون ني نو سيني دو مثل شنو سورة الحمد كده رغنا غيرينه سورة الحمد دي فرت طيب او بركاي گنه را وسجود کي تيرو نقو سجودين را گوين سجود کي فرت اذن او ركعه كامل لو رغنا كورن امر کي دار جوغريني كي سجود كي لا جبرينون فلا يجزيه السجود عنها سجود جبرينا كي ايه نتني دو إلا تي غوي يوكي كغورنرا أركا غوي تي غوي فرد أروكي آين دو تدر ركا رداي مثل نن ايه مثل دور رسالة غري أركا ني hamdu surah ro korge araka ber koido hamdu ibere surah korge au araka ne kamel do korge araka ber tane ge ibere sujud na koy sujudi gere dan do boy eme araka ne ge ma araka dezem kinaw apaido kamel do kerete no sugina in farati noti erde ge araka ki araka ber dezem ki kelar yosangi hisab ta barra kan gadai araka wego ki ayndo hamdu gare ga surasi ga gare gare kor ga sugo ker tangi enne te yad gare ga boy ga hamdu kele ga na sura ki nu sutti gare ga ema sa araka ki kam ngene hoye ne dar kan gadai go eh ne kanga daye ge bel kanga daye be hoye sala ge ara ka stye ke de ay go ge ara ka ne ke tir iki suyuti ke de oga hamdu iki de oga urukun kamel ke de ona so ay ma sala ge usur ga go ye ge ne ara ka na ore ge ke ge ara ka ay korge izan sala ge sala dal magrib ke ga stye senge sala subu ga we senge sala dhuhr ga usur ga ishe ga ge hoye senge عشان نه رکان نه درگر ناوری رکا بر ناوری کی ارده گاو سرگی ایله رکای کارگین تو آنی تیجی آیه ارده گاو سرگی آن است رکا بدن نه کامل کارگره این نه تیاد گری گره سلام کی گره اودو سجود باره سلام دی نه سجود باره سلام دی گی سجود باره سلام گه عشان زیادای دای زیادای رکان ناوری که کی هم دکوری آور کن نه کدی آکی benda kanga derda kanga re raka gie badal logo kor gere ber o ziyara sakto yi u be gin nagene ne su yiti gi dai su yit bar salam izan su yu da saho ge sunnai je brini mane ge rokon ne faratte no sina ne gene ne kada je brini ne gere delili go dai حديث صحيح نرى حديث المسيء صلاته هنا دي صحيح البخاري دي مسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم واني يا ما كره كودر جان جان غنا دوك دوك دوك دوك كنا ما تاو غير كرنا صلاه ني كرنا صلاه ني كتي يا رسول صلى الله عليه وسلم نا غانا سو سلام ك ردي نك كره ارجع فصلي فانك لم تصلي هتينا صلاه نغو نا كرنا صلاه ني لوغ Est-ce qu'on salag no aber salag ni lakin rasul sallallahu alaihi wasallam kana salag no ni mana ko da oke salang sarayoy kaya da ke suga salane so kana salane lawon kaya da we ko ga salane so salane lawon ya rasulullah ay bigi salagi gege ko ya dawno agni eme eme salan kinne na salano na tawari ono uwetti warala salane so salagana salayoy gene nie sala sunna no sene yar farat no sene farat non nar no sene sala go i'tidal ga kidos tumani na ga kidos tumani na ge mana u sala ken da mere ke ko yur no len da yene ne azkar ro go ke ge ke mukhassas ke inere ere ge berne en na gor sabete ge ne haraka bo undeti na ko ini ke me ge ne ki mana bader ti teru dok ken don naru misin teru no ga dok ken ere no ga sabete ken haraka unde de na ko ini ka awne abdo na ge udura haraka tane barain u haraka haraka sina wasilin da ta salano ba kare ne o ko ne me ma ne gerdir herol herol kidan ne mana ko ti korna ara tas kina ne re suyu tu sare ne ne allah akbar gana kare hitte gana ashan jan jan gana kasare ne ma ga suana arta unuru mane arta sene mane taru ta sene gana re jan jan gana ashan duru duru ka dare ne so en kin nan tero usala kin ne ro sala gane warara ta ne marwa sala non do rasul sallallahu alaihi wasallam ki don nar irja fa salli fa innaka lam tusalli wa sujuda sahu gaga ina abu sandin fa mitel nu inshallah ko gedar sala alaihi wasallam.